sama. Niestety tygra zaczął z rana. Nie rob pory, a i tak się ci śpia. To byłem bazą. A bo by ich wiedz, kiedy chcesz ma zniec. To byłem bazą. A bo by ich wiedz, czułeś cię chcesz. To byłem bazą. A bo by ich wiedz, kiedy chcesz ma mę. To byłem bazą. A bo by ich wiedz, a u nich ja. Doktor Paco. No z tymi doktorami to bym tutaj uważał, bo doktor Wilczur też jakiś taki troszkę farbowany doktor. W każdym razie to było po słowacku, czyli bardzo blisko polskiego i obawiam się, że coś można było zrozumieć, czyli strefa rock'n'rolla wolna od Angola, czyli audycja, której w tej chwili akurat przez przypadek słuchacie, traci swoją rację bytu, ponieważ marzeniem doktora Wilczura, czyli tego, kto mówi teraz do was bardzo przypadkowo oczywiście te słowa, marzeniem było stworzenie audycji, w której nic nie da się zrozumieć. A tak niestety, no troszkę nie wychodzi. W każdym razie, no nie wiem, za okładkę tego albumu, no nie dałbym złamanego szelonga. Zdarza mi się często kupować płyty po samych okładkach, a tu bym nie zainwestował. A tu proszę bardzo, jakie ładne kompozycje, melodyjne bardzo i takie, powiedziałbym, z życia wzięte teksty. Doktor Paku. Będzie na stronie oczywiście. Wszystkie tytuły, gdyby ktoś akurat przypadkowo zupełnie chciał sobie tę muzyczną rybę w sieci złowić. Na kubkę. Dobrze. Przypomnę, że oczywiście możemy pisać, kontaktować się z audycją strefa@polskieradio.pl, ale z drugiej strony przypomnę, że dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. No i tak na przykład w przypadku Basi, która tydzień temu widocznie przeżywała jakiś kryzys egzystencjalny, gdyż tak donosiła. Misja polegająca na zapychaniu panu skrzynki z listelami, to jest jakiś mój koszmarny imperatyw płynący z serca pełnego nienawiści do pana. No cóż, zawsze jesteśmy otwarci na różne zwierzenia naszych słuchaczy, bo wiadomo, o tej porze różne koszmarne myśli mogą człowiekowi przyjść do głowy. Pora na pewno nie jest zbyt wczesna, chociaż to zależy oczywiście, jak to patrzy, ale czas niemalże idealny, żeby zaanonsować. No, chociaż nie wiem, czy dobrze to zaanonsowałem, bo to znowu będą metalowcy ludowi, a wiadomo, z metalowcami ludowymi jest jak z misiami koala, że misie koala to nie misie. Dodam też gwoli dziennikarskiej rzetelności, że rzecz będzie z Danii, bo po śpiewie, tak to nazwijmy, nie bardzo będzie się można zorientować. Zespół zwie się Svartsot. Yeah.

Yo talk. To chyba znaczy dziękuję po duńsku. Kiedyś oczywiście mówiłem w tym języku płynnie i biegle, a do dzisiaj właściwie niewiele mi zostało i musiałem yo talk sprawdzać w słowniku. Tak to dziękuję po duńsku, a tak to tak po polsku. Bardzo dziwne te języki. Yama po japońsku to góra, a po polsku to dół. Nikt nie nadąży za tymi różnymi językami. To oczywiście taki wtręt lingwisty stosowanego. Wiem, że słuchacze mogą być znudzeni, zniechęceni, wręcz są odstręczeni od tej audycji wywodami doktora Wilczura, ale niestety no, muszę spłacać dług wykształcenia społeczeństwu. Strefa małpa polskieradio.pl 7, to nie, to dawne czasy. To jeszcze raz. Strefa małpa polskieradio.pl do kontaktu, ale to nie zachęcamy, bo dziś pisane, za tydzień odczytane. Lepiej by doktor Wilczur powiedział, co było grane. To już śpieszę. Ja z tym duńskim tak wyskoczyłem. To z Danii było, chociaż po warstwie słownej nie dało się tego specjalnie stwierdzić. Svartsot. Tak się nazywa ten zespół i oczywiście będzie wypisany tam, gdzie trzeba. Wszyscy już wiedzą, gdzie to będzie i nawet doktor Wilczur nie musi się powtarzać, co uwielbia dzięki słuchaczom. Tak sobie myślę, że raz wilkowi śmierć i może po raz kolejny spróbuję podać dobrą godzinę, więc no, bez kozery powiem 20 minut po trzeciej. Co wy na to? Co wy na taką propozycję? Można napisać, czy się udało tym razem. A właściwie każdy czas jest dobry, żeby złapać jakiś kontakt ze słuchaczami. I tutaj muszę stwierdzić, że dotychczas naszym guru, jeśli chodzi o sprawy zdrowia psychicznego, była Basia, ale duża rywalizacja tutaj panuje wśród słuchaczy akurat w tej kwestii. Aram donosi, a właściwie donosił tydzień temu. A ja byłem kilka razy w Wariatkowie i słucham wiernie tej audycji. No właśnie, w niektórych kręgach naprawdę mamy niezwykle wiernych, zatwardziałych słuchaczy. Ale kto tak naprawdę te wszystkie listele tutaj śle? To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No dobrze, to Duńczycy w poprzednim zestawie muzycznym trochę pohałasowali, więc no, w ramach płodozmianu Chorwaci teraz będą koić, będą głaskać, będą dźwiękiem. Ci Chorwaci zwą się Pesesz. ti sve što voliš, sve što moliš, izusti. Pusti sve što voliš, sve što moliš, izusti. Tiši, tiše, voli sporije, uzmi, a da nešto ostane. Vozim te pored sebe, reci zašto sanjaš me, reci zašto sanjaš. Reci to jedine postoje, nikad nećeš pratit moje korake. Nemam oči, nemam lice, vidiš oblake. Vozim te pored sebe, reci zašto sanjaš me, reci zašto sanjaš. Reci to jedine postoje, nikad nećeš pratit moje korake. Nemam oči, nemam lice, vidiš oblake. Vidiš oblake. Strepa rock'n'rolla, volna od Angola, mi smo Peše, sa vi slušate Iskru rock'n'rolla. Bardzo ładnie. Zespół się przedstawił sam, więc doktor Wilczur nie musi. Haha. No dobrze. Niechaj w takim razie wszyscy usłyszą moją wymowę chorwacką. Peszes. Tak się zwie ten zespół. Tytuł tego albumu, o, legalna kultura, tak brzmi. Bajka, co bardzo mnie zmartwiło, bo jednak da się to zrozumieć. A nie powinno być tak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby wszyscy wszystko rozumieli. Wręcz przeciwnie, nikt nic nie wie, to nasze hasło. A tu proszę bardzo, wszystko da się zrozumieć i to też będzie wypisane na skromnej drobnej, ale to każdy wie, jaki jest adres. strefa@polskieradio.pl to z kolei kontakt, no ale wiadomo, tryb produkcyjny taki, że dziś napisane, za tydzień odczytane. No i jeszcze przypomnę, skoro wszystko przypominam, że dzisiejszym leitmotivem jest wczesnym grudniem, łoje i dudnie. No ale oczywiście płodozmian musiał być, więc zespół Peszes z Chorwacji właśnie w ramach płodozmianu. Cóż to słychać, a właściwie widać w naszej skrzynce pocztowej sprzed tygodnia. Oczywiście Basia donosi. Warstwa słowna audycji jest do bani. A bani to po rumuńsku pieniążki, wie pan? Ale ja mam na myśli polską banię. Nie rumuńskie bani. Ani nie banię ruską. O, do ruskiej bani to jeszcze przejdziemy za chwilę. No, ale ten swój wywód Basia kończy tymi oto słowy. Rety, jak bardzo pragnę spać. Nie spać! Nie spać! Biorę z kubki kolejną propozycję. Kolejna propozycja pochodzi z Hiszpanii. I już wszyscy cieszą się. No, wreszcie będzie można coś zrozumieć. Na przykład muchas gracias, albo co tam jeszcze, por favor, albo vamos a la playa. Nic z tych rzeczy. To niby Hiszpania, ale zakamuflowana, ponieważ kompletnie nic nie da się zrozumieć. Ten język nie ma żadnej rodziny i nic nie jest do niego podobne, ani on nie jest do niczego podobne. Gdyby tak podzielić, troszkę tak poszperać w tej Hiszpanii, tak poskrobać, to gdyby każdy tam chciał po swojemu w tej Hiszpanii, to nie wiem, co by z tego kraju zostało. No, ta część Hiszpanii też najchętniej by się, że tak powiem, sobie poszła gdzieś. No, ale tak trwają. 10 lat daje temu krajowi Hiszpanii w obecnym kształcie. No dobrze, troszkę zachmęciłem tutaj. Poplątałem. Nikt nic nie wie. I właśnie o to chodzi. No to co, z Hiszpanii czy nie z Hiszpanii? No z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku. Tylko w języku, który zwie się Euskara. No już mówię po polsku. No mówię baskijski, żeby każdy mógł zrozumieć. Nie jak lingwista stosowany, tylko jak Polak. Mówię baskijski. Zespół zwie się Beri Carak. No moim zdaniem oczywiście każdy może mieć swoje, jednak słychać, bo oczywiście zrozumieć nic się nie da, bo po baskijsku, w języku euskara, no niestety poza samymi Baskami nikt nie zrozumie, a nawet sami Baskowie baskijskiego też nie rozumieją, niektórzy oczywiście, no ale moim zdaniem da się wyczuć, że Madryt gnębił, a może i dalej gnębi Basków, bardzo mało radosna i pląsająca ta muzyka zespołu Berry Carak. No, odkładamy w takim razie na półkę, a mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv wczesnym grudniem łoje i dudnie. No, bardzo ładnie. Z Hiszpanii, a nie po hiszpańsku. No, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Po katalońsku też mieliśmy swego czasu. To może przypomnę, że jest kontakt z audycją, chociaż mizerny, cichy, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, tydzień temu. Andrzej, przesyłając serdeczne pozdrowienia z Chicago, doniósł, że u nas 8:23. No istotnie są lepsze miejsca niż Polska na słuchanie na żywo strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jeśli w ogóle tak to można określić, bo taki na przykład Nowy Jork, o, to tam 6 godzin wcześniej, trochę lepiej, wygodniej to wypada, a Sydney na przykład 8 godzin później, też bardzo dobra pora na słuchanie strefy. Tokio 7 godzin później, Pekin 6, no Pekin idealny po prostu, Pekin i Pyongyang 6,5 godziny później. Dwa idealne miejsca na słuchanie strefy w czasie rzeczywistym. No to jeszcze kolejna próba, żeby dr Wilczur nie wyszedł z sprawy podawania czasu. Za 18 minut czwarta. A jak u was? O, czekamy na doniesienia. strefa@polskieradio.pl. Wspomniałem, że ci Baskowie to musieli troszkę wycierpieć pod rządami Madrytu. Ci też cierpią. Ten naród też cierpi, tylko troszkę w inny sposób to wyraża. Może ten pan akurat nie cierpi i tak to wyraża, bo podobno rzeczywiście zaprzyjaźniony z niektórymi na świeczniku. No ale to każdy sobie sprawdzi, poczyta sobie w internecie, o co chodzi. Tymczasem z Rosji, tak, o tym kraju mowa i godzina też jest odpowiednia na prezentację tego zestawu muzycznego. Z Rosji zespół Leningrad. Op! Op! Переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Ой-ой-ой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. ВВП Ленинград. ВВП.ру. ВВП Ленинград. ВВП.ру. Меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Я пьяный, тогда я мотор торможу. Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Yeah. приехал, не помню. Наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой, какой такой. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Ой, ру, эй, ова. Что может случиться? Кто-то ищет клад, кто-то любит бабки, а кто-то автомат. А кто-то бежит, а кто-то стреляет. Кто-то находит, а кто-то теряет. А мне все похуй, я сделан из мяса. О, самое страшное, что может случиться. We'll be right back. песенки пою. Люди в черном городе, словно мухи мрут, а мне все похуй. Я сделан из мяса. Самое страшное, что может случиться, отца. No muszę przyznać, że bardzo życiowe tematy zostały poruszone przez zespół Leningrad z Rosji. Bo co my tu mamy? WWW, czyli www, gdzie każdy może na przykład sobie sprawdzić, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wystarczy wejść na www.polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Swoją drogą... Zespół Leningrad, a właściwie Sznurow, śpiewa tam www.leningrad.spb.ru, czyli podaje swój adres internetowy. Sprawdziłem, nie ma pod tym adresem żadnej strony zespołu Leningrad. No, jednak nie można wierzyć tym artystom. Poza tym inne ciekawe życiowe tematy, jak Sabaka, Baskerwilliej, i inne, no ale to każdy znający troszkę rosyjski sobie tam wysłyszał odpowiednie treści. Oczywiście zapisujemy na skromnej drobnej, a to ponieważ jakieś parę minut zostało nam do czwartej i właściwie będziemy już kończyć, to chyba ostatni raz podam adres strony polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam będzie można sobie łowić muzyczną rybę w sieci, bo doktor Wilczur łaskawie podał wszystkie tytuły i nazwy wykonawców. No właśnie, no. Patrzę na zegar, no, za 7 minut czwarta. No to co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Może to być oczywiście między drugą a czwartą ze środy na czwartek, ale może to być też odsłuchane z naszej skromnej, drobnej. Adres znacie, bo produkt, który słychać w czasie rzeczywistym i produkt, który słychać ze strony jest taki sam, aby nikt nie był poszkodowany, ponieważ doktor Wilczur jest wielkim, wielkim, nie tylko lingwistą, ale egalitarystą. No dobrze, to właściwie wszystko powiedziane. Żegnamy się po łotewsku. Oh!